الحمد لله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا أحمده سبحانه وتعالى على ما تفضل به من مواهب الامتنان وعطايا تفضيل والإحسان خلق فاستوى وقدر فهدى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله لله ما سمع لنا يحمد تبارك القائم وتعالى كما جل تبارك القائم الذي يعلم من يحمد بيده نفسنا كلهم الملك النور يعلم من يحمد بول النور نور ظاهر نور باطن لب كلهم لنا من مجل وهو من يلا على كل شيء في المدن رك قدير فيكم من لا من الجوهر من الجوهر من دار ليدا كان مكنك كل واحد من نفرك بندسي من جدنا أن يجمعنا موانيك ويا الله من لفدكم من الجوهر لب لبي تدير ويا سبور ميلس ريو دم دم يا جم الله سلام كمان يجي ريو يسوع يندتو جهاتو ييجي باري سانغو يدي نتي reuma dal malatan du doy wax xolal ma adina bi ñu yam ñu fuddule ci ay president yu bari ak ay jour ta kenn ku ci nekk rafetal la nga yara rek ci ñu yalla nak moy jour yu mbolen reuy moy jour bi ak ñu ci jour bi dund moy jour lu ci jour ci dund moy jour lu ci jour asaman moy jour nit ñe jinne yi moy jour malaka ye lu def ci nga xam ak ñu xamul lepp ci yoro na ko yoro ni bëgg na rafet ci yoro ni ba kon dem mom moy ci nga xamne diir bi ñu ci loxom la nguur nek wo mom ñu nguur nek ci loxom ala kulli shay'in qadir ni nak rek ba ko mëna lool tabarakat qawna alladhi diir bi nga xamne nazala waqina alqur'ana alqur'an ala 'abdihi fi jamam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ليكون غيرنا لكم محمد من عالمين في من دي يف نظيرا بكلن دي وار كلن دي جبل يوم يالا بد احمده ما نجي سنت يالا سبحانه بنا مغم سلم وتعالى اكويم على ما تفضل في لما خمن باخنا كو بي سوم من مواحد الامتنان في اي ما يو خمن ماي صالح wa ataya tafdili ak joxem yo xamne joxe gumu joxela ci gemele wal ihsan ak ci safatal yalla moy borom may yi moy borom joxe ngeneel ak lepp lu rafet mom yalla mu khalaqat bindina fasawa samu yamale bindina wa qadara samu dogal wa qadara samu amal fa hada samu jubal hadana jibal nañu wala bok hadana yalla ñu jibal li hada ci ngib bi wama kunna nekku ñu woon li nax bi bi jik ci ngib bi lawla an hadana allah bi sefon yalla jibal ñu ku jib rek yalla la jibal ku ko xam fo tollu nekk ci ngib sam sam yalla bu baax ndax rawante bi yapp ci ngib la wa salatu julli wa salatu qiwal wa salamu ak jamm ala sayyidina yalla nek ci nga xamne moy sunu sang muhammadin muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu sang kenn la ci moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kep ko am ak sang ci jamono bu mu meunta don rek yaa ko seddo yaa ko amé ci muhammad rasulullah mi nga xamne moy sayyidul awwalin wal akhirin mom mi nga xamne mo nek khatimul anbiya mom mi mot li anbiya wal mursalin ak ci yenenbi anbiya yi ñoom lim bari na lol seené di jinné ak ñaar sa ñeen sa mat nañu ko mursalone yi nak seené lañu ak sa ñatt ñoom ñepp moy sa sang moy ci len mat ni gannaawam nabi yi dafa am mursal dafa am arsalahu yunni nako yalla bëgg da ci njib ci djib rek la ko yalla yene wa dinil haqq ak dinay deug jo xamne daf ko andi li yid yirahu won yir mo feñal dinay deug joju ala dini ci mbolam dinay ala dini mu nat mbolam dina kulli lepp nak mbolam dina bu nit di dina wo dafa yenni muhammad sallallahu alaihi wasallam jox ko njub ngir mu dak mbolam kenen ku don wud yalla wala ku dina wa ben dina bu l'islam nit tagu ci yoonu l'islam ba l'islam nak mbolam dina yi wala karihal mushrikuna donte yefer ya sax dañu bañ lola mu nek li te lola dina nek l'islam lum yag yag dana nat mbolam dina yi ba mom rakay def dina ci fofu ja'ana andil nañu ko ala fatratin min rusul ci jamono yonent jamono yonent yi lañu yalla yonne muhammad sallallahu alayhi wasallam fu wulida ni jur ko sallallahu alayhi wasallam di makkah al mukarramah ni ci jure makkah al mukarramah wa balagha mu jotale wa balagha mu jot asiddahu ak degeeram bañ ko jure ci makkah al mukarramah muy mag ba jot ak degeeram ak degeeram nak buñ ko waxe asidda moy fi nit ci amé falere ak juroom ma ñeen ci at ñeen ci at moy li ci gëna bari fala yalla baaxé yëneentam yëni ko fala yalla baaxé wëli yëni tam sol ko jox ko ñu laye ko fofa mu jotté asiddahu sahabata la wacc alayhi sumu muhammad sallallahu alayhi wasallam al wahyu wahyu bi fala al qur'an tambale di wacc mom wa bu'itha ni yonni ko nak da'iyan muy suy wote ila allah jëm ci yalla bi iznihi nak ci ndigalu yalla yalla yonni ko nak muy wote dem ci yalla ci ndigalu yalla ngeen degge ci nak ndigal ci yalla wax bu don wote ci bu ndigal wote deug tan ko degge di ci ci tay kon yalla ko yonni mu wote ci ndigalu yalla kon fakk dinam du nak mbolam dina ni day def nak wasirajan muy leer muy lamp bo xamne mu niran bu leer la yenen ci dafa di leer go xamne di leeral la ci mbolam jamono ak barab leer go xamne da fay leeral mbolam xali nit yi ndax sayyidu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit ci ndam lañu fot ndam dina teru ken xamul ni muy waxe ak ni muy jefe dara lañ xamul non ken musul am ben école bu ñu jangale ci jamono dudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñew xam ne xam xamu way ndax ak way mujji leral fa leral li bo xamne ba legi sen ci bi sax mom la ñu jema de wala tax ci liggey li ñu waxe ni jamono avance la kon mo xam ci direct lañ ko jël wala indirect lañ ko jël lepp ci mom lañ ko jangal sallallahu alayhi wasallam wallahu yalla yaddu moy ci wote ila bari salam di jëm ci yoonu jamm والله يلا يدعو موي في ووت الى دار السلام جيم في يونو جام ويهدي موي كيغا خامي موي جيبلي تام من يساو كتا صوب الى صراط مو جيم في يون بو خامي مستقيم دي جوب يلا دال موي في جيبلي تي بغا جيبل كوكو صوب سي لا يوني يونتي مو دم سي مبولم ييب كو بغا جيب رك ولا كو يلا بغا جيبل جيبلي كو سي موم bam ko yonne ci ñun fa amanna ñu jëm digi ci muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tabana ñu top an nur al lair allazi min lair da nga xamne unzila wa kef na ko ma'ahu mu andak muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonne ñu gëm ko ñun top ko top laram gi nga xamne yalla ko wacce ci mom laram gogu nak moy ban lair moy lair gi nubuwatu bi lairu nubuwatu gogu bu nek ci ben jamono rek mu jeex bu nek ci ben barab rek mu jeex jamono yeb jamono la barabam ni yeb barabam la leer do mo meun wax ba tay moy alquran alquran moy leer ju wacc and ak yunus sallallahu alaihi wasallam ba tay kon boné moy ni bootu ben la dañ ko gëné nak top leeram bi leer bi ñu wacc mu and ak mom fa am qasana mutal ni mu qatilu ni bal lu fa nek kay bu ñun rek la fatali sax ñun ñi ko gëm rek fa am khasana muqatilun ñun ñi ko gëm bal harfu istidrak la day dabatal day gëna dëgeural bal lu fa nek kay am khasat katilina al insaniyata imanismu jamaa mbolatan al insaniyata ak ndom adam ak ndom adam lepp la fatali min zulumatil jahiliyati ñu joge ci lendamu reer bi nga xamne jahiliya ci nekkon wa hararaha mu goral min ibadati ghayri llahi alwahid alqahhar mulabal nak lepp luñ doon jamo ludul yalla lepp lu ngon jamu ludul yalla labal na lola taxal taxal jamu yalla mi nga xamne moy kenn ta kennam bi mo not ci mbolen jamono ta wa wada'a mutat haddan dayo haddan frontière digele nihaiyan bo xamne dafa qajale li zulmi ci ton wa tughyani ak dew andi mat yoon yo xamne ci lañuy baye lepp lo xamne ak togn la ak dew la ba mëna tegu ci yalla bëgg li yalla gëreem ba mëna yegg ci yalla nam mu ñu yegg ci wala sabab musamp al adl mandu wal haqq ak dëgg wal mizan ak fefe kay bu ñu xamé dëgg bu ñu dëgg wana saram mu yaatal wana saram mu tasare ulwiyatal ukhuwati benno mbokko jimbalante ak mbokko mu yaatal ko digle ko wal musawati ak yemo mu tasare ko ci bir ni ñep ci hukuk ci ak ñep fa yemo ci ak yi nga xamne moy ak ndom adam ñu war fa am tan li lay atté bayyi wu ci dara ñu nek ñu ko wara jëfé ñu nek ak ñu wara jëflanté ak ñom kulliha lepp mbolem ak yeek yemo yeek dimbalante yi andi nako shari'atan muy shari'a bo xamne khalidatan da fay def du deen ba faw wonoran samuy leer bo xamne mu dinan bu wër la muy leer bu wër bo xamne ku bëgg leer lo rek sa jaar way topal yenen ci sallallahu alayhi wasallam ya ci leer bo xamne do suru mukk ci lay alal kullukum yen nepp li adama yene ngi joge ci adama wa adama ta adama min turabin ngi joge ci suuf kon ñeppayam yalla yalla moy kenn ci nga xamne ñeppayam ci ñoo kon gënul kenn ñepp ci adama lañ joge adama ci suuf la joge walaysa li arabiyyin jedd nekk ci arab ala ajamiyyin ci kudul arab wala li ajamiyyin bi sagen kudul arab itam nekk di kowe ala arabiyyin ci arab wala li abyad bi sagen ku wex itam ala ahmar di kowe ku xonku wala li ahmar bi sagen nit ku xonku di kowe di gëna kowe ala abyad ci ku wex fadlun gënal kenn ci ñoom amul gënal ci ko moram ma illa bi taqwa bidu ku ci gën moram ma rek moom ku gëne ci ragal yalla kon ñepp ben lañu ci yalla yalla moom kennam ci ñepp ben la gënal ci bu amé rek ci ragal yalla الناس نبني سوافية ويمو لني كأسنان المشتي نك بني جرسي تنين بني نمو يمو نك نون لني يمو نون لني مل كن راول كن جنو كن كجن رك يعني جنو كلون مكبو جرق اليال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا يرنتي نونة القرآن نونة wala nga ne yenen ta leeram bi mu andi ñew na wa zahaqal batil deug neen na deug dem na innal batil naka ñewu deug ci ko batil daana mufle dañ zahaqan di dem rek di deug ñew bi yenen ta sallallahu alayhi wasallam lu dul deug ci la nekk di dakk di dem day dem rek nak ba deug rek def deug doon ci san yalla rek ta doon deug ta batay yalla deug adama ba muy nek wala bok ndak adama nek lolou lepp deug la won bu amé lenen lu ñëwaat ñu naan du deug ci jamono la feñu dana demat nak ba nga xamné lepp lu dul deug dana dem gannaaw bu yëne ci sallallahu alayhi wasallam feñé ba deug delu ci waat ndax kullu shay'in yad'u ila aslihi lu nekk dal ci sallallahu alayhi wasallam ko fami moy deug ci deug moy yalla kon lepp na dal waat du deug fa dhahaba ad-dannah ansiyatul yahudi yebug yahudi kenn ku nek yeb bëgg bopam baka ku di mom al mutabajjihati yeb ba nga xamne dafa and ak kenn ku nek ci gëre wo askanam yahudi yeb sen bop lol mom moy ki nga xamne bañ leeram bi ni rek la lola taxu nahnu min abnaullahi wa ahibahu lol la yahudi daan wax ni ñom doomu yalla lañu soppé yalla lañu di kowe kowe lu di titeru ci kaw kenen ku munti don nak du yehut lola dem na bi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana nuril wadih dem lolu nak mu ngi nekk ci kanam leer bi nga xamne leer bu leral la wal haqq ci deug go xamne adamiqi deug la go xamne deug bu sax la da fay dugg ci mbolem dimar yi ci bop yi ci yuri di deug go xamne lu ci dul deug rek dana ko dakk fam tebe ci bal ni fi nek kay antum yeen ñep basarun min def ngeen liman khalaqa mu joge ci li yalla bind bal antum basarun liman khalaqa yaghfiru dana bal mom yalla liman yasaw ci kep ko xamne neex na ko bal ko liman yasaw ci kumu neex wa yu'atibu man bugal mom yalla it man yasaw kumu neex yalla yi bugal kumu neex yalla lay bal kumu neex itam kumu neex koku nak kan na neex yalla lay neex mu balé wala yalla lay neex mu bugalé wala bok jam du bëgg yalla bal ko lay neex mom jam bi yalla bal ko mom lay nakari mom jam bi yalla mbugal ko kan mo ci mom man yasaw kon nak loolu yalla wax yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u deug ñew na leer na ku bëgg rek bo teggo ci yoon yalla jibal la deug bam ñewé luddul deug neex na xammi lool ku bëgg yalla mbugal ko yalla mbugal ko rek ndax koku moy ci baña teggu ci yoon bi yalla diglé ku déggé noon ndax na ku déggé ni yalla bëgg jublé itam jubal ko sopp ndax na kama talla shat ni ki nga xamé ni la tasar royé yimu yett hamiyatul jahiliya jahil ni kenn ku ci nek mu ndum yugé bopam di fugere wo ak nekam wa fakhruha ak titeru bu ñu titeru bil abaa ci sen baye ku nek titeru man sama baye moy sama baye moy sama baye moy bi l'islam ñewé rek lolu dakuna ndax ñu wax kay leer na ñepp dañ lañu kenn gëmu kenn ñu ngi melni bëmu jaratu yemo kon kay ku titeru baye fu ko tek legi lolu jeexna ku bëgg doon rek mel man may lolu moy li am solo way sama baye sama maay jootul li ñu amal solo ci l'islam inna akramakum indallahi atqakum lañu alquran jangal ku gëna ragal ci yeen yalla moy ci gëna tedd fa yalla inna akramakum ci gëna tedd ci yeen indallahi fa yalla atqakum moy ci gëna ragal yalla ci yeen kon fofu la rawante di nek nekatu ci ay judd hada lidi wa minhu ashhurin dirat ay warangi ihtafala mu ngi fetal alalamu aduna bi yeb alalamu alislami aduna bi nga xamne ñu diine yu diine l'islam ñoom ñepp ngi fétal du nuroori 14 qarnan ci rombu fukki fekk ak juroom wala ñeent fukk ak ñeent fukki téméré at ak ñeent yu rombu le julit ñi magal ci adina bi yépp fukki téméré at qarn moy téméré at yu nekk kon fukki téméré at ak juroom yo xamne bi alcorane wacce ak legui adina ban ci glaire mom la julit ni magal ci goxe adina bi yeb motax baye di bind lettre bi diko wax ci alcorane mu jëm ci ñepp zalika alquran bi alquran alazim bu mag zalika alquran bi alquran almajid bu zikri ci alquran alhakim bu karagne lu muy wax ak lu muy def الحكيم قران الحكيم وانها نكمون بي مغال بي انيفرسير ني دفال القران لا ذكرى انيفرسير لا بو خامني جليله بو مغلا جديره بو ييو لا بي ان يحتفل ني مغال كو ني فتال كو القران رك مو جرا فتال بي ان يحتفل ني فتال كو بها تي موم كل فنتين ديب ات رك وارنا نيو فتال القران وكل شهر ديب وار صاح وارنا نيو فتال القران wa kullu jumaatin semaine bu nek sax war nañu fetal alquran bal li ci nek kay kullu sabahin wa masa'in suba ngone bu nek rek war nañu fetal alquran fal quran alquran huwa muhammadullah moy bu mug yalla gi nga xamne al matin moy bu deugar bi tarfuhu petam jab ben walam bi yeddi yi ci loxal yalla yalla ko tey bu deugar wa tarfuhu benen wal ba nak akharu benen ba bi aydina mu ngi ci sun loxo ñun alquran ñaari walam yalla tey ci walu gi ñu tey ci walu gi yalla yalla tey mu du baye mukk ñun nak suñu tey buñ baye ñu itam ñun nak suñu tey moy lan ñi fexé jël alquran xam ko diko jang diko jangalé te diko dund di jëfé ndigalam baye terem lolu moy suñu tey alquran ñun suñu tey alquran ñun lool la kon yalla mo tey ci walu ñun ñu tey ci walu niñ téyé mu dëgër mo ñu yobbu ci taxé adina kala xé wa fil hadith ñew na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam al harifi soku yunus bi lepp wax ci tedd la motax ñu ne hadith sharif hadith sharif moy wax ju joge ci yunus sallallahu alayhi wasallam hadith bu ba'na li ibn abi talib ali ibn abi talib moko solo karamallahu wajhahu yalna yalla teddal kanamum qala waxna ne sami'tu digna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax nan الا انها ستكون فتنه فقلت ما المخرج منها يا رسول قال كتاب الله فيه النبؤ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفضل ليس بالهزل وهو الفضل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغاه ومن ابتغى الهدى بغيره عبده الله سيدنا علي ابي طالب karam allah wajhu mo wax ni deg na yunus sallallahu alaihi wasallam muy wax ni ala deug innaha nak li mbir tay mbir innaha nak li am deug te takunu dana nek ci fitnatun sono fitna dina ñewi ci jamono bako yunus waxe fa qultu ma wax man ali ibn abi talib ne mal makhraju minha nak lañuy def ba meuna genn ci fitna joju ya rasulullah yow yonentab yalla bi yalla xamal fuñu jaar bu mucc ala yonenti tontu nako kitabun fihi kitabun tere bo xamne fi nek na ci bi tere bi nabu ma qablakum solop ñeneen jitu won xamal len melokanu ñeneen jitu won wa khabaru ma ba'dakum ak kabaru li nga xamne ñu ñew sen gannaaw ñi ngi ñew yettegu ñi ngi sen kanam wa hukmu ma baynakum ak ni ngeen di atté wo ci seen digënté téré bobu wal mom wal fasl moy bi xajalé deug ak luddul deug laysa bil hazli du chaxan bi téré du chaxan leppam deug la day dakk chaxan man tarakahu kep ko xamné bayina bobu téré min jabarin min mbur nek mbur nek fetteur lu def lu ko neex rek qasamahu allah yalla dinako damte yalla dinako alak wa man ibtagha kep ko xamne ki sakuna nak al huda njub fi ghayrihi ci ludul al quran kon de abdallahu dinako reral allah yalla ci lam fof samu jam mom rek kay njub mom rek kay leer mom rek kay ñu xettali ne japp suñu wal te bu ñu recc li la sayyidina ali solo ci yonent bi mu laaj ko mu tontu li mu tontu wa huwa mom alquran hablullah moy bumuk yalla gi almatin bu deugar bi moy bumuk yalla gu deugar gi wa huwa mom azikr moy tuddu alhakim bu ñu waxe zikrul hakim moy alquran azikr moy tuddu bi nga xamne alhakim bu xareñ la bu leer ni muy tuddé la bu leer ni muy xamlé la wa huwa tamum yalla asra mom alquran asratul mustaqim moy yoon wu jubbi حبل المتين القران داكو تود ذكر الحكيم القران داكو تود صراط المستقيم القران داكو تود يوي ييب نك بولين بغي خام سين في موي القران موي يي الذي القران جيغا خام نه لا تزيق به الاهواء ولا تلبس به الالسنه القران موي تيري بيغا خام نه كيب كو خام نه كي نيك ناتي ريك ak jeng du ko ñewal mukk batay itam alquran moy téré bu mag bi nga xamné lamagne ñi ko tuddu mënu ñu dajal li ci nekk ci ngeenel wala bok la ta zekk bi ñu ahwaa'u moy bi nga xamné banex yi du ci jengé zekk jeng bi ñu ahwaa'u giti ni day wuté lol wala taltabisu bihi alsinatu wala yashba'u minhu alulama'u beugel bi nit ñi bëgg alquran mënu ñu fexé ba bëggel ga jéxal li alquran lambo jamono bu nekk rek lu ci nit bëgg rek bo jàngé jot ci la nga bëgg té du tax jéx lambe ñi itam mënu ñu fexé ba jàng alquran ba jéxal li alquran lambo ci mana wala yashba'u minhu alulama'u borom xam xam yi fep ñoo ngi wut xam xam ci alquran rek di am lañu soxlawo am ci xam xam jele ko ci alquran te lutax alquran jeex mukk kon wala yasbu'u ragu min ci mom al-allama borom xam xam bi ci alquran duñ ci doyal mukk ndax xam xam du jeex wala yuhallaqu an kasrati raddi bari ñu weddi alquran ak yeefal yi nak lutax mukk ñu ne alquran dal likoy weddi ci nit bari na kon nak legi dañ koy acc dootuñ atté wo atém loolu yépp dara du ci nek wala tanqadi ajaibuhu kemanu alquran du jeex mukk alquran kemanam du jeex mukk won mom alquran allazi moy téré bi nga xamné lam tantahi du jeexal ko lam tantahi du deñ al jinn jinn yi ila sami'atuhu bañ ko déggé dañu di wax hatta qalu bañu ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi ba alquran di wacc yalla diko wacc ci yonent bi diko jang jinne ye di deg na alquran di wacce ño waxon ji wax inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu alquran alquranan alquran jo xamne ajaban kiman la yahdi da fay jubal mom alquran joju ila rushd jëm ci njub bañ ko deg fa amanna bihi ñu dal di ko gëm li la jinne ye sédé won bañ dege alquran di wacc moy suratu jinne man qala bihi kep ko xamne dafa waxe ci alquran sadaqa wax na deug wa man amila bihi kep ko xamne dafa jefe alquran rashada jubna rashada def na jub wa man hakama bihi kep ko xamne atena ci alquran adala manduna wa man daa kep ko wote ila ñu jëm ci alquran hudiya jubaleef nañ ko ila siratul mustaqim mu tagu ci yoonu jub li la bay di wax ci alquran ani wax fe bañ koy magal فعلى هذا تبي لا ارى دما جيس داعيا بن ووتكات بو خامني للاسهاب دا فاي نينال في هذه الكلمه في ديبات لي دي دما جيس كان كوي جيما نينال بات بي دي جيم ماغال القران با دي سي واخني دا فا ورو نيك تي ني ما تي واخي جيسنا كان كو مانا داك لولو نده موم موي كلمه الحق دي القران wa innama usikum lima len di denk dal wasiyatan denkane la bo xamne mo jogatan buñu gattal la jami'atan bo xamne nak bolo na bolen na bolen bu ndirign yemon denkane li al iman moy gem billahi ci yalla moy ngeen gem yalla wax dafa mom rek nak wa tamasuku ta ngeen japp bi kitabi yi ci terem bi al hakim bu xeyni bi al hakim bu mag bi nga xamne lepp leer na ci biram allazi tere bi nga xamne la yatijul batil deug chaan du ko niwal mukk ñu bay ni yedde ni ci kanamum wala min khalfihi bi ciagan gannaawum alquran mo tere dugg bi nga xamne ciaxan du ko dugg mukk du ko dugge genn wala ci wala yi nak tan jinun wacce la min hakimin mu joge ci yalla mu xereñ ni hamidin yalla mu ñu sant ni alquran tere la bo xamne yalla ko wacce ci magam wal i'tisam wa yalu bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam bok na ci limu len di denk denkane yi ma len di wax ne da gattal na ko lol bokku na ci ngeen noyalu ci sunu yunus sallallahu alaihi wasallam japp ko mu deugar lol wal firaru ak daw kullal firarin bolen ak daw minal bid'ah ba daw bidayi lepp li bid'ah rek daw len ko wal muhdathati ak yunu safi yu bes yi fent ci jamono gisi ni wute lol dakku wante li alquran ak hadith daw len ko wa tawasaw denkante len bil haqq ci deug wa tawasaw ni ngeen denkante di sabri ci nuy duwa fallahi yeen gam yalla yi kon bisu gam la nit ñi dajé woon mu leen di denk li di leen tuddé ganu yalla ndax gam bu ñew ci fuñuy gam magal yoonentu koku ganu yalla la wala bu ganu yoonentu yalla la yofu rasulullah ganu yoonentu yalla lañu sallallahu alayhi wasallam man sallahu yastati'u tajahulat waqi'an mari fi hadha al'alam man kan ci yeen allazi man dal ladhi kan ci yeen yastati'u moy man tajahul al waqi' di reeru deug gi nga xamne deug bu njalon la fi hadal alam ci aduna bi yeb kan mo man reeru gi deug ci yeen deug gu leer la ken ji mo man reerantu ba deug gi reer ko mom rekay deug innal fitana nakam bolen fitna yi bi shatta anwa'iha ak ci mbolem sen xaji bari wute ñom ñep batat fanan min tu hadidu di titam al alama alam bi tu hadidu bi sawu tahdidu di tahdid moy tital kule kuppu bolen fitna yi mo ngi kuppu jamono yi bolen adina bi sharqan wa gharban penko ak soor ci yam nak fitna yang len di kuppu di len tital wal muslimuna julib ni al yawma tay ala ma nara ñu ngi ci li nga xamne ñu ngi jant wal muslimuna julib ni al yawma tay ala ma nara ñu ngi ci li nga xamne ñu ngi jant ak mom wanak mo wax diko deg mi non wax ni ci ay titangi ay jaxle wa tasarruqi ak qajalo yo xamne ñu ci qajalo ñeenan jott neek ñeenan setal ma digeunte Israel ak Palestine ñeenan xolal digeunte wa Iraq ak wa ñi songol xolal ma ci goxe adina bi yeb xajalo yu bari yi ngay gis ñuy am te julit yi ñoo ci nek wat itrabit sufufi ak tappe yi nga xamne waron nañ ko taxawé ñoom julit yi benno di dimbalante tappe legi lepp tassarona kenn ku nek jublu nga fudul fa nga waron jublu yow julit li lepp ñoo ngi ñaan ak mo ci goxe adina bi waye nak yalla de wax na ni walaw la daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'din lahujimat sawabi'u bi yawm bu taxulo nak li yalla dakk ci lenn ci lenn bu taxulo nak li yalla jeñ lor ñenn ñi bëgg lor ñeneen ñi na bu taxulo nak lolu de la buddi mat sawami'u wa bi'un jaamu wayu yahudi seen barab yi ñuy jaamo yalla wa bi'un ak yahudi ak nasrani batay seen barab yi ñu tan ci jaamo yalla bu taxulo nak lolu lepp dina yaq lepp dina mok alquran wax ni kon bay bu waxe li moy ni ñi bëgg lor l'islam ba tax ñuy jox ci seen xalé bi li seen bir ñi songo bu taxulo nak yalla loola muy dañalé julit ñi lor yoyu konon jëpp dina yaq kon nak songo yi metti na xex bi ñuy xex l'islam metti na jaxati bi ñuy jaxati bi li seen bir metti na way yalla de la soob rek sa mom lañu yaakaari mu daxal ñu lor yoyu bu ñu mëna defal seen diina ji wa salawatu wa salawatu masajid yusuf fiha ismu ma ذلك نور لان اكثر المسلمين لي گنا بار سي جولي ني اليوم تاي قد تخسو جاب نيو هذا القران جي القران مهجورا موي لي نيو گاداي چونو يي بو گيسه مو ام رك ادنا بي يب جاخاسو تي جولي جي سين باپ نيو سي اپ چونو ليكو وارال موي جولي ني دانيو باي القران دافاتو نكو موي تيري بو نيو ليرلو دافاتو نكو موي تيري بو نيو اتيو نيو گا تي واخي توبا بي دي اتيو سي تريبينال ييغا خامني اتي تي نيك اتي خال رك لا tay ñu andi loi benen yoon ñu naan loi bi benen loi folli nako ay xel rek tan lo gis ci atté yoyu atté maslam ñen la di lott ñu neen alquran nak mo teeru bi nga xamne day atté ci mbolam jamono ak barab ngir jëriñal ñepp kon julit yi lañu duggal ci yoyu coono moy dañoo gaday alquran julit ci ñu lott fal yakun ma nek ñu neex na ko fet idan kon tawbatan di tuub ila allah jëm ci allah ta'ala ko wena ñu fet ñu wara fetal alquran na nekka di tout ci lepp lu ñaaw lu ngon def delu ci wat ci alquran diko atté wo delu wat yalla mi nga xamné alqa'il mo wax ne fallawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u fallawla iz ja'ahum teewon ba mu ñewal leen ba'suna suñu mbugal tadarra'u ñu torox lu delu ci yalla mbugal yi gis nañ ko yalla non na ga yoyé balen mbugal ñewele bañ bëggee genn ci mbugal ma lu tey delu wuñu won ci yalla yalla baal leen kon nak ñu gis ni mbugal yi tassarona ci goxe aduna bi bëgg nañ ci nit ci nañ delu ci yalla rek fa lawla iz ja'ahum lu teewon ba mu ñewele leen ba'suna suñu mbugal ta daraw ñu torox lu delu ci yalla nañu torox lu delu ci yalla ñu tuk delu ci yalla fal yakun na nek aiduna suñu aid ñun fas ñu man di moyal di japp mu deugar ala hamli risalati alquran ci yenn lettre alquran almunkiti alquran bi nga xamne da fay fetal nit ci lepp luy ciono fetal bi ñi wax fetal diina fetal alquran yeb ñun dal may def sun fetal alquran mu ci delu ci yalla ak jappat alquran def ko muy lu ñuy xetti lu ko ci mbollem lepp luy ciono bu ñu nek man li la leen denk ñu def ko ñun muy sun fetal alquran faqat sami'tu degg ngeen fi hadith ci hadith al-mashhur bi nga xamne ci doon nañ ko anifan legi rek ci gannaaw kayfa wasafa nit ki nga xamne ni la melale as-sadiqul masduq ki nga xamne moy ku deug ci deugal ki ci yonentam sallallahu alaihi wasallam risalatul qur'ani risalat al-qur'anul karim bu tedd bi fi bayanihi ci leralam gi nga xamne leral la bo xamne annabi yi leral lu ko yalla solo la leral lu ko yalla xamal la البديع بوتار بو كيماني وفي كلماته اكباتم الجوامع بعد ييغا خا نني دا فا لامبو مبولم جيرو التي التي لتر ديغا خا نني توغني دا نا دايلو عن شره لارنا با دون سخلو وشراكو واي نا ولا يغني بتاي عنها شره لارنا با دون كو سخلو وشرا واي نا بتاي تام ملنا ملوكان بو خا نني فوت مشراكو من ñu delu wat ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam deggat wax ni ayyuha al ikhwa yin mbokki billahi ci yalla yeen sama mbokk ci yalla innani naka man rahibu ma ngi len di tatagal bi jami al wufudi ci yeen mbolen wat bi nga xamne ñoo ñoom fi mbolen delegation yi nga xamne ñoo ñu alati wufud yi nga xamne delegation yi nga xamne wafadat bëgguma yeksinu ila hadhihi al madinati yeksi ba ci medina gi di medina baye giñu xam ci medina kaolat senegal gi yeen mbolem delegation yi nga xamne ñu ngeen ma ngi len di tatagal li ishraati ñu bokale ñu ñep fil ihtifalat ci fet gi nga xamne ñong koy fetale bil mawlidi ci juddu annabawi ash-sharifi ñong ci magal juddu yonent bi ñeen ñep ma ngi len tatagal medina bi su gambo ngen fetlo mbollem delegation bu joge ci gox bare bare bare yu wuté ci bir aduna bi ci couleur yu bare yu wuté arab ak mbollem xet ñu fay ñew ñom la bay di tatagalé di wax batay ji nak bu ci bay nek ci la jëmum jojé ñu ko xamé won itam mu ngi leen di tatagal ci turu kon nak wahani magi ndokel jimi aman mbollem ko xamne rek hadaru tewnañu mana andak ñun ci hadithul munasaba ci bi ndir ci bi magal ci hadithul munasaba ci bi munasaba ceremony lañ koy wax wa ashkuru ma li sante kullaman kep ko xamne saa defna ci xidmati duwa fi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma di sante kep ko xamne liggeyal na gan yi nga xamne gan yu lent bi lañu ci tatagal len jox len ñu lek ci jox len ñu dekké ci may len ndox ñu naan bañu sangu ci lepp lu ci way def rek nga tatagalé ko gan yu lent bi yeen ñepp ma ngi leen di gëreum ndax kep ko gamo rek gan yu lent bi la wa as'alullah ma ngi ñaan yalla al aliyyu qawmi al qadir mu am katam mi am yaktubu mu bind lana mu bind ni ñu ñepp wala kum ak yeen al qabul ak nangul lañu nangul suñu jëf wa sa'adatan mudafnu ni taxe wa tawfiqan mu joxnu ni depp ak lam beug ak lam geureum wal fawza mu joxnu ñu nekk di ñu taxe ci daare ni ci ñaari keer yeb aduna ak alakhir kama as'aluhu nit nga xamni la koy ñaané ta'ala ko wena an yu'ajjila mu gaawé bi halaki asabati isra'ila ci mu gaawé alak isra'il ak mbolem sen militaire yi nga xamni mom lañuy dolé won ñom ñep ma ngi ñaan yalla mu alak leen mu gëna gaawé ndax nonu julit ñi lañu ñu ngi xex di lañu ci goxe aduna bi yeb wa bi tahwir al arabi al arabiya akit yalla dimbalani ba ni manal label soufi arab yi nga xamne wal islam yati soufi al islam la sa israël ñew jël ko ci notel yalla ñu yalla may israël jëm ci lool yépp dal lañu ko alati soufi yi nga xamne ihtalatha dugunako ihtalatha jël nako al yahud yahudi bi mutaadati quwa sharri te dimbalako ko sen doley mudal sen doley sharri yoy wal adwani ak nono yen dole yu bon ñu ñu dimbe ko ba man ñu not ci jël suuf l'islam suuf arab yi yalla yalla delo ci suuf yoyu ci ñun yalla yalla alak israël ak mbolam dole ju mu am di jëfënde ko dole joju ci ko jëm bi wa an yutahira abal baytul maqdis baytul maqdis yalla ko yalla nabal min arjasil yahudi mu joge ci salfet yahudi ndax yahudi fuñu dug rek salfel fofa seen dug gën dug baytul maqdis ba dik salfel yalna yalla label baytul maqdis delo ci ko sunna fa wuy aidam mu delo ko ila muslimin ci julit ni ulul qiblatayn ñom mi nga xamne ñoy borom qiblatayn wala bo baytul maqdis bi nga xamne moy borom qiblatayn wa thalithal haramayn ta moy ñettelu haramayn makka medina ñettelu jakkaba moy baytul maqdis bubu nek ci loxo yi illa xol yahudi yalna ko yalla delo ci ci ñun wa masra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam بيت المقدس باتاي موي راغان واي يونت اب يالله بي عليه الصلاه والسلام فلا يونت بي راغان ني وون ديم ووي جي بورومم تي اسمان يا نيكو ليله الاسراء واخيت نيكو سوره الاسراء واخيت وان يوفق يالله دبل al ummat qad wi al islamiya xetul islam yep yalla yalla deppale len li sadaru ki ñu dabatal lepp lu ñaaw lu ñek wa an yurad wa an yurdaha ilayhi ta'ala yalla yalla may ñu ñep ñu dabatal ta mu dello ci wat baytul maqdis ci sun loxo raddan dello bo xamne jëmulam bu rafet lay doon dello bu rafet bo xamne julli ñi ñu ci xex ba jeex dañu lor di len ci fekk nako yalla dello ci ñun dello ci bëgg na rafet jëmulam ñu dello bu rafet wama zalika ta lolu mag ma ñaan yalla nekkul alallahu ci yalla bi azizun bi jafé du lu jafé yalla mu may ni ko yalla ci yalla may ayyuhal ikhwa yum bok yi fa ba yalla sel aybukum sen fet wa kullu amin ta'ab mu nek rek wa antum yen yeb bi khairin da ngeen di nek ci jamm wa salaami wa salaam wa salaam ibrahima nyas al qawlaqi ibrahima nyas al ajib ibrahima nyas al qawlaqi medina qawlaq yawma sabti lako bind ci fan ak ben ci rabiul awwal ci waru gam moy kon ci gam la atum jume ñet témèr ak juroom ñet ak juroom ñet ci hijriya la bind won bi leer wa sallallahu alayhi wa sallam من الرسالة الثامنة والعشرون من الوصايا لا تروح مرسكان أجرم يك ثامنة كلين كالي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن مدد الكائنات والعوالم العينية والغيبية سيدنا أحمد أما بعد للأبلاتي بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن فيه وصلى الله على سيدنا محمد جبكي ننتبه وآله أثنين وصحبه أثنين wa salama tasliman alhamdulillah tant yalla rek ko mom alwahid yalla mi nga xamne mom bokkal kewen alladhi yalla mi nga xamne lam yulid jurum walam yulad te jurumiko walam yakun ta nekul lahu di am mom yalla ku fu an nuru wal ahad ahadun kenn am kenn ku ñu nuru wal yalla ci lenn yalla mi mom tant alwahid nak ak ahad li ci nek ben lay tekki waye wahid ci melokan la ahad ci jëm la buñ waxe allah ahad mo yalla mom rekul kenn ci jëm buñ waxe allah wahid yalla moy kenn ci melokan kon ahadiyatu ak wahidiyatu ñen bañé ko non wassalatu julli wassalamu ak jamm ala al-fatih mu nek ci nga xamne moy fatih mo ubbi al khatim mo nek ci nga xamne moy khatim mo motali sayidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu wa madum an madadil kainat ki nga xamne moy tebuk mbollem nek ci nek yi lepp lu nek ki nga xamne mom ak tebbu ci mom lay joge di dem ci ñoom wal awalimi te tebb ci mom lay joge yit di dem ci mbollem awalimi adina yi al ayniyati adina yi ñu jël wal ghaymiyati ak adina yi faddu yi yal na yalla def ci mom ngirmandem ridahu mom moy kan sayyidina ahmad tijani radiyallahu ta'ala mom kep ku am ak ku mu doon nit la mbalul nit la waxuma sax nit rek yem ci waye nek lepp lu nek la koy jox ak nekam ci cheikh amadou tidiane lay joge dem ci mom kon moy madad bu mag bi moy madadul kainati wal awalim al ayniyati wal ghaibiyati sok moy sayyidina maulana cheikh amadou tidiane radhiyallahu anhu di do ubbe lata bi ni amma ba'du ganaw lolu fa salamun salimun la laghwun fihi wala ta'simun ila akhina wa habibina al mufassir ijasi jam fa salamun jam salimun bo xamne bu mucci la la lahum fi amul dara lu xeto mo fur bi ci am wala ta'simun lu xeto lu jural nit bakari amu ci inda akhina mang koy jemele mu dem ci sunu mbokk al mufassir ki nga xamne tafsir la ali jassé tafsir ali jassé lay bind bi la wa taqana allah yalla yalla deppele ñu wa iyahu ak mom lima yuhibu ci lepp lo xamne mom la bëgg wa yarda te loolu la gërem ñu yalla deppele loolu wa dawaat yalla fajal ñu di mënni ci mbaxam kullu bana suñu xol al marda yi nga xamne dañoo febar lool ci gattu aduna ci gattu reere yalla yalla ñu yalla faara li xol wa rad wa yadduna yalla ñu yalla wax wa iyyahu amin nak allah wa sa'adat ad-darayn ak tafek ñaari seul yi di adnak al-akhira yalla ñu ci yalla wa sallam yalla yu dana top ci bi no ci bi wax al-i'lam qamle bu may qamle ne bi anni naka man cheikh ibrahim yef at atani ñewal na ma kitabu ka seere bo xamne al-karim bu tedd la bu mu yonne te bindu mu tedd mu ma yonne ñew na wa waqaftu ma taxaw ala sitabika ci sa wax asalini bu mucc ci ay sa wax gi nga xamne dimna ko yemna ko jotna ko muy wax bu mucc ci ay wa farahtu ma kontane bi wusuli kitabikum ci yexi sen bindi mi farahan ndekte lo xamne tawajjahat jubalna jubalena bi ci mom immatuna tawajjahat jubluna bi ci sama ndekte wala bi ci sax mbinde himmatuna sunu yitte ilaykum jeen ci yeen nim di nga bind ba ma yeg ni yama bind tax ma deg ci lol tax na sama yitte djiblu la yitte sa ibrahim nak kum djiblu jamu ji bari djiblu la kon nak ngeen degge ci ni yitte wo di jema tax ba goor yalla yi di la yitte wo reey la kenn ku nek nak bu tejo negam top dem fenn na woor ne kenn ñewul ci mom itam yobbu lenn ci kenn nako woné lenn kenn du ñew ci mom bo bëgg rek diko nango dundalé bo dundalé rek yalla wutalal la loola bari ko lool ci yow kon ki jël na waxtum bind na bindam yonné na sa ibrahim mo xam lam ca boole walé way bay dal bëgg na ci war na ko ne sama yitté djiblu na la nak ñaanal nako ñaanal nañu amin ci ñaan yi wa qad jaddat lak an yudda lazima besalal na la yudda lazima besal nak buñ koy wax ku ñoom yudda ñu koy jox yudda foka dañ koy may yudda ci lu bay waye ku amon ba pare ñu koy besalal nak ci lañ doon waxtaan aljuma ji jall ci abdou fadr saw la jom ko kon neena ko wa qad jaddat besalal na lak kay nekkal la al yudda yudda wi al lazima yudda lazima wal wajifata ak wajifa al ma'lumata wajifa bi nga xamne buñu xam la betalal na la ko wa zikra yawmil jumaati naka nonu zikru yawmil jumaati momit betalal na la ko bin ismi ci ndigal nak al khasi ci ndigal lo xamne ndigalu khas na la ko joxe nak ndigalu khas na la betalale yi ma la jox li waral betal wa fon nañ ci ñu jégué kon nañ ko waxe won rek kon ci ndigalu khas la la besale mu na cheikh ndigal li joge ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wa hani annaka magi lay ndokel ci li nga am magi lay ndokel ci besal gi ma la besalal sa besal gi joge ci cheikh ahmed tidiane bi yitte de warna bekk talibe ndax mu jot lu ñal ñu ni yalla jagg len ci mbaxam فقد قال وحنا شيخنا سنسل رضي الله عنه شامت جان نانا من ودعنا كيف كو خامي تك من عليهم سنون تابعنا سن تامبون وانا من اوف وانا من اوف كيف كو خامي سما تامبون تك نانيو لاكو ريك يو دي جارنا ندوكل داخ ري ري ري ري جام كون نك باي ندوكل نا كيغا خامي بيسال نكو داخ شامت جان نكو بيسال كون تامبون شيخ دال نا سي كو واجي maana dalika li maana ji wax nak li cheikh mati jan wax ni man wada'na 'alayhi tabi'ana tuhanna minhu moy ni man akhasa kep ku jël anna ci ñun kep ku jëlé ci ñun al wurdu wurdu nala amna sa'adatu ad-darayn tekk ñaari seri adna galaxe ku jël sama wurd man cheikh mat tidiane taxé ak ñaari kër yi am nga ko loolu la wax jëlam ci ñu ñu ci saatu ko jëlé rek nga amé na taxé ga xaru sax ngeen jëf da am ay at dédé tan ko jëlé rek ci jotaay ba fofu nga amé taxé ñaari kër yi sayram aram na safar yow loolu la cheikh wax wa usi ka mayni may denk wa usi nafsi fa mayni denk sama bopit bi taqwallahi ci ragal yalla ci sirri ci lu neub wal jahri ak lu feñ mayni may denk ragal yalla ci lu neub ak lu feñ neub fo xamne yow rek fa nek lo xamne yow rek yeb ni yang koy def lu feñ fuñ la gisee wala fuñ la jégué lepp loy def rek ragal ci yalla wal istighali ak soxlawo bi ci yalla ta'ala mu koy ni bo tolu soxlaw lo yalla lepp loy def ak limu don rek ne yalla tax na diko def ndax sa yalla mu neñ ko momale mbolam lepp lu ñuy def mo ñu sant ñu julli mo ñu sant wor gene azaka dem makka waye lool lañu santé nañu lek nañu naan nañu solo ñun lañu santé nañu sey kon lepp lu ñuy def ci mbolam lu ñuy def rek bu mu ko tuddé yalla yalla nanguna yalla ko mom te loola jamm yalla lay doon nekkal ni kon niñu yitté wo yalla mu koy ni ci lepp niñu def di raf di kulli ma siwahu dakk na lepp luddul yalla lepp luddul yalla rek nañ ko dakk luddul yalla nak moy lan ndax luddul sax bëggul nekk mom di loola yalla mom ak yalla am di mom rek kon nak meñu dakk lepp luddul yalla wa alam nga xamni anna ma siwahu luddul yalla moy lan من كفر بالبقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا سواه بول كو دجي من مغي ملني سراب سراب موم لي اولاف دي واخ جانو نغا فك كو بقيعة تي بن فات بو خامني يحسبه دا نا فوق اسم انو كو ماركي ني لامو جيس تا كو يوم و سوري لول ما اندخلا ata ida jaa bamu yeksi ci loola mu fogon ne ndox la ak maram ma lañu gisu ci an bu fekk loola muy dara boy dox ci godron bi sori lool di nga seen lu mel ni ndox ci kanam bo fekke nak sax mar mo lay xir nga yakam ci lool yegg ci loola ngir nan bo fa yegge do fekk luddul fa nga taxawon di gis la nga don gis loola moy loola rek dara nek fa mune nak luddul yalla moy sarat janno kon watakif nga japp rasulullah yunusabi allah bi sallallahu alaihi wasallam wasilataka musa wasila nga jël yunusabi musa wasila al usma bu maddi nga def yunusabi musa wasila bu mad sa jokk way bu mad boy joté borom bi boy amé lepp lo bëgg ci naka nak bil iktisari ci bari min salati ci julli alayhi ci yunusabi bari julli ci yunusabi nga ko def musa wasila ci yunusabi wasila di gëna mad ndax fa inna zalika naka lolu du jullu ci yonte bi wa mom apparaitu moy yon bi liman yuridu wusula ci kep ku beug yegg ci yalla moy fa yon liman yuridu wusula ci kep ku beug yegg illa ma'rifatillah ci xam yalla rek ta'ala mu ko yoni fa yon ngogu japp ci moy jullu ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam wa bil akhas rawatina nak bu fekke def na jullu go mu nek bi salatul fatihi lima ukhlas fa innaha naka min salatul fatihi min ulama al kanz moy ndamb na magli al a'zam digna mag al kanz moy ndamb moy trésor bi nga xamni al a'zam moy gëna mag wa sirru ta moy ngot ni al musalsam bi nga xamni ëmb na lepp lu ngot moy ngot ni ëmb lepp lu ngot bu ñeen degg ni wax ne lu baax ne ñu tan tay yërd mbolem lolé yépp salatul fatihi ëmbat nako kon moy sirrul musalsam wa aynul ma'arif al aqwam ñen déggé ni wa aynul ma'arif al aqwam itam jawatu kamal moy salatu fatihi lima ko wala bo nga ne moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam yunus bi moy sirrul mutalsam moy kanzul azam moy aynul ma'arif al aqwam aynul ma'arif jëm xam xam al aqwam yu gëna jitt yu gëna leer yu gëna matalé moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala nga ne moy salatu fatihi ben la yunus bi salatu fatihi moy yunus fa inna allaha mun salatu fatiha nak amna fa inna allaha naka nekkal nako maratibu ay maratib salatu fatiha amna ay maratib ay daraja yo xamne salatan ñetti martaba lañu salatu fatiha amna ñetti martaba martabatun zahiratun martaba bo xamni martaba zahira la bu feñ la wa martabatun batinatun ak martaba bo xamni batina dafa neub wa batinul batinat ak bu neub wa ci biir ak neub ga latul fati amna yoy ñet martaba martaba zahira wa batina wa batinatul batina wa martabatuha zahira martaban bu feñ bi تستغرق أعمال جميع أفراد الكائنات من أول العالم إلى آخرها مرتبة صلاة الفاتحة بني قرن نجم ويس سموه بني وقت مرتبة ظاهرة من اللبل من دول الجف مهدف تنبل نفسي تنبل ويس تنبل أدنى بيوم تمجد دول مركن مصد أفرق لولا صلاة الفاتحة فإن الجوف labal na yoy def yep ci biram lolou moy martaba bu zahira bi wa martaba bu batina martaba bu mudd bi nak tastaghrifu asrar butun alam min awwalha ila akhirha ñun da fay labal mu wotu duru mu wotu duru alam yi aduna yi tambale ci tambali waye bu ci mudd nak yep labal nako mu martaba zahira kon martaba batina mo labal ci ñu dafa melni kon salatu fatimi jeej na mbolen batini mbolen asrar yi asrar lepp lu nekk tambali ci tambali tambali ya bu ci mudi tambali yi daf koy labal wa martaba hanat martaba bi nga xamni al batinul batinati moy bi mudd wat ci biir ak mudd gën ak bëgg nga na sirul aasam ñu jëb mag ni mooy jëb li gën a mag ak na sii jëb li nga xam ne woo moom raayatul xaayaati mooy dayo dayo yi foofu li ñuy wax sax nekku fa mooy dayo dayo yi rek xam ngeen ko nag am na lu yàlla baaxee lenn ci yéen ñu wërdë wërdë woo xam ne yéene ba mooy def ko ci duniyati martabatiha azahiratu wal batinati wa batinil batinati ku yàlla jox loolu jox na la li gën a rëy ci li ñuy am sant yàlla te fonk rek la war فعليك ورنا لا يا اخي يوسف من بوك علي جاسي ولا يوسف من بوك طالب دي في جامونو دي يوسف من بوك دي سما طالب في مولم جامونو بلو دون في جامونو ريك جابال ما كل دون في ني نيب دي طالب باي في جامونو جال اك يي نيو نيو واخ دي كون يا فعليك ورنا لا يا اخي يوسف من بوك بو اكثار في بارين من هذه الصلاه في دي بلو دي صلاه فاتي نيو واخ nga bari ko nag si saairul awqaati ci sa mbooleen waxtu yi al leylu yati ya nga xam ne waxtu yu dugg la wan nahaar yati ak di waxtu bëccëg boo ci doon rek baril ko waqad nasaxtuka laay naa la biir nag wax na yii jox na yii lillahi ta yàlla rek tax jàpp ci lii mooy yaatar bi am na leneen lañ ci teg nag loola yaakaar naa loola doona jóg di illa isiatana mu jëkke boo xam ne sama sëriñ moo ko jëkke Ibrahima Alhaji Abdullahi Ibrahima Niass doomi Alhaji Abdullahi mi nga xam ne tariqa ci jàmm mooy tariqam wa kataba Aliou Cissé bin Hassan ci Aliou Cissé la bàyyi doon jëkke mu bind bii lettre yéen a ngi ci yàlla jëriñ dañ jëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah.